Ninakiri kuchelewa dakika mbili si kwa nia mbaya bali maandalizi mpenzi msikilizaji. Samahani na karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wananchi wachache tu ndio wamepata mahindi kwenye ghala mlimokusanyiwa Punje mkoani za Kayanza katika kampeni za mauzo siku ya kwanza leo Jumatatu. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Wakulima wa michikichi na wazalishaji wa mafuta ya mawese wana hadi Disemba 5, 2022 kupanga upya ulinzi wa mashamba yao na uhamisho wa mafuta kwa ajili ya mauzo. Leonard Niyonsaba, Governor Rumonge, alichukua uamuzi huo mchana wa jana Jumapili baada ya kusitishwa kwa vyama vya ushirika vilivyokuwa vikitumikia kwenye sekta hiyo. Ni mwishoni mwa mkutano iliyoandaliwa vijijini Busebwa na Karonda katika tarafa na mkoa wa Rumonge. Na uongozi wa kundi la waasi la M23 unasema unakubali mapendekezo ya marais wa ukanda kuwa wasitishe mapigano, lakini wanaitaka serikali ya DRC kuheshimu hilo, la sivyo wanasema wakishambuliwa watajihami. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo Inosabi Bonimana yuko nasi kimitambo. Karibu Radio Isanganiro, ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Wananchi wachache tu ndio wamepata mahindi kwenye ghala mlimokusanyiwa Punje mkoani Kayanza katika kampeni za mauzo siku ya kwanza leo Jumatatu. Raia wengi wakazi wa mkoa huo wa Kayanza wameamkia kwenye ghala hiyo ili kuhemea kwenye bei ya faranga 1200 kama ilivyoamuliwa na taasisi husika. Hata hivyo, uhaba umefanya watu wachache tu kuhudumiwa. Store hiyo ilikuwa inahifadhi karibia tan 4 tu za mahindi hayo. Mrundi Valery Bukera ndiye mshindi wa mashindano ya mbio za magari yaliyofanyika mwishoni mwa juma lililopita mkoani Ngozi. Nafasi ya pili ilichukuliwa na Mnyarwanda David Giancharlo, huku nafasi ya tatu ikimjia Mohamed Richanali, dereva mwingine aliyewakilisha nchi ya Burundi. Katika mashindano hayo, rubani 9 kati ya 14 waliochuana walitinga fainali Jumapili hii kwenye uwanja wa Vyergwa. Michuano hiyo ya mbio za magari mkoani Ngozi ilishirikisha marubani wawili wa Rwanda waliokuwa na madereva wasaidizi kutoka Burundi. Zawadi mbalimbali zinazojumuisha tikiti za ndege, vikombe na medali zilitolewa kwa washindi. Wapenzi wa mbio hizo za magari wanaeleza kupokea vyema maandalizi kuanzia utayarishaji wa barabara. Nchi ya Burundi iliteuliwa rasmi katika hafla hiyo kuandaa mashindano ya mbio za Afrika mwaka kesho. Wakulima wa michikichi na wazalishaji wa mafuta ya mawese wana hadi Disemba 5, 2022 kupanga upya ulinzi wa mashamba yao na uhamisho wa mafuta kwa ajili ya mauzo. Leonard Niyonsaba, Governor Rumonge, alichukua uamuzi huo mchana wa jana Jumapili baada ya kusitishwa kwa vyama vya ushirika vilivyokuwa vikitumikia kwenye sekta hiyo mwishoni mwa mikutano iliyoandaliwa vijijini Busebwa na Karonda katika tarafa na mkoa wa Rumonge. Baadhi ya wakulima wa michikichi wamevishutumu vyama hivyo vya ushirika na walinzi kuaibia au kumuamuru mwenye shamba malipo watakayo. Habari hii ya Jean-Pierre Misago inakujia katika sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Mashirika yaliyosimamishwa yanajumuisha walinzi wa michikichi pamoja na wanaofanya kazi ya kupakua na kupakia mawesi. Baadhi ya wakulima wa zao la michikichi wanalaumu walinzi hao kuwalazimisha malipo. Mmoja anatoa mfano kuwa aliwahi kupigiwa katika shamba lake akitakiwa kumulipa machikichi matano bila hata hivyo kuwa na makubaliano naye. Wengine wanatuhumu mashirika ya walinzi kuweka bei zinazopitiliza kiwango. Mfano hai, hivi karibuni walitaka kulipwa milioni tano licha ya kutokuwa na mchikichi hata mmoja. Raia mwingine anasisitiza, mbali na hayo, mkulima mwingine anahakikisha kuwa baadhi ya maeneo walinzi hufanya kazi vizuri, huku pengine wakidaiwa kupora mali za umma. Walinzi na wanaopakia na kupakua mawese wanakana madai dhidi yao. Waliojiliza wanasema kutokuwa na tofauti yoyote kati yao na wanunuzi katika maeneo yao, mambo yanakwenda vizuri, wapigilia msumari. Kwa madhumuni ya kutekeleza maelekezo na maagizo ya waziri mkuu katika ziara yake hivi karibuni, mara baada ya kusikiliza pande zote, gavana wa mkoa wa Rumonge amepiga marufuku shughuli zote za mashirika hayo, kila mtu ajitafutie wafanyakazi bila kupitia katika shirika. Leonard Niyonsaba aliwapa makataa ya tarehe 5 Disemba mwaka huu ili wawe tayari wameratibu usimamizi wa shughuli zao. Ama kuhusu wale wanaosema kuwa kusitishwa kwa mashirika ya ulinzi kutachochea ongezeko la wizi wa machikichi, gavana wa mkoa wa Rumonge anawahakikishia uwepo wa vyombo vinavyotosha. Atakaye kamatwa kihusishwa na wizi wa machikichi anaomba kesi yake iwekwe katika zile za dharura na kufunga vituo vya usindikaji wa mawese vitakavyokamatwa kwa ununuzi wa machikichi yaliyoibwa. Isanganiro. Na mnaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inayounguruma kutoka mjini Bujumbura. Ni kwenye masafa ya 89.7 Bujumbura na viunga vyake, na ni kwenye 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya w3.isanganiro.org, tunasikika hewani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 7:29 katika studio za Radio Isanganiro. Hii unaendelea kusikiliza ni taarifa ya habari. Taasisi ya msuluhishi ina wadhifa wa kupatanisha utawala pamoja na wananchi, kama tunavyosoma katika ibara ya pili ya sheria ya Januari 2013 inayorekebisha sheria ya Januari 2010 kuhusu uundwaji na utendaji kazi wa mpatanishi. Sheria hiyo inabainisha kuwa moja ya dhamira zake ni kuchunguza malalamiko na kufanya uchunguzi kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na afisa wa umma au mahakama. Ni habari ya Moise Misako. Katika dikri hiyo ya Januari 24 mwaka 2013 inarekebisha ile ya Januari 25 mwaka 2010 inahusu taasisi ya mpatanishi wa Warundi. Kipengele cha pili kinaagiza kuwa msuluhishi ni taasisi ambayo inahusika na kupatanisha raia na taasisi ya serikali na ukaguzi wa utendaji kazi wa taasisi za utawala. Kipengele cha sita kinabaini majukumu ya msuluhishi ambayo ni pamoja na kupokea malalamiko ya raia na kufika anafanya uchunguzi kuhusu makosa ya utunzaji na ukiukwaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na utawala, wale kutoka vyombo vya sheria na taasisi zenye mamlaka ya utawala wa umma. Kwa ombi la Rais wa Jamhuri, msuluhishi anaweza kutekeleza majukumu maalum ikiwa ni kupatanisha wananchi kuhusu masuala ya amani katika ukanda au kwenye ngazi ya kimataifa. Mpatanishi ana majukumu ya uangalizi kwenye utawala. Kipengele cha 8 cha sheria hiyo kinabaini kuwa msuluhishi yu huru katika majukumu yake. Hawezi kufuatiliwa au kukamatwa kutokana na maoni yake wakati anakuwa akitekeleza kazi zake. Kipengele cha 17 kinaagiza kwamba msuluhishi anatoa ripoti kila mwaka mbele ya rais pamoja na bunge. Kipengele hicho kinaeleza pia kuwa msuluhishi anaweza kutoa ripoti ya nusu ya mwaka wakati ikihitajika. Anaweza pia akasikilizwa na bunge. Kipengele cha 7 kinabaini kuwa msuluhishi anateuliwa kwa muhula wa miaka 6 ambayo hayongezwi. Habari za kimataifa. Katika kimataifa tufike kwanza Kivu, ambapo uongozi wa kundi la waasi la M23 M23 unasema unakubali mapendekezo ya maraisi wa ukanda kuwa wasitishe mapigano, lakini wanaitaka serikali ya DRC kuheshimu hilo. La sivyo, wanasema wakishambuliwa watajihami iwapo makubaliano hayo yatavunjwa. Kundi la waasi la M23 pia linaomba kikao cha msuluhishi wa mgogoro huo, Rais wa Angola Joao Lourenco, na msuluhishi wa kutoka nchi za Afrika Mashariki, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, ili kueleza matakwa yao na mambo wanayoona yanaweza kusaidia kuleta utulivu mashariki mwa nchi hiyo. Waasi hao wanasema wanataka pia kuzungumza ana kwa ana na viongozi wa serikali ya Kinshasa. Kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa RFI Kiswahili, ripoti za mashirika ya kiraia na wakazi wa kiwanja zinasema hakuna dalili yoyote ya kuondoka kwa waasi wa kundi la M23, na kwamba milio ya silaha nzito nzito imekuwa ikisikika tangu asubuhi kuashiria mapigano kati ya waasi hao na vikosi vya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yanaendelea katika baadhi ya maeneo kadhaa ya eneo hilo kuelekea Kichanga. Na kwa sasa Mexico. Mkataba wa pili wa sehemu ya ulinzi wa kijamii wa raia uliweza kupatikana Jumamosi hii Novemba 26 huko Mexico katika kati ya mamlaka ya Venezuela na upinzani. Na katika mchakato huo vikwazo vya Marekani vinavyoelemea sekta ya mafuta ya serikali ya Caracas vimeanza kuondolewa. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili Daima, Washington imeidhinisha kampuni ya mafuta ya Chevron kuanza kwa sehemu shughuli zake za uchimbaji mafuta katika nchi ya Nicolas Maduro. Na kwa sasa michezo. Kombe la dunia linaendelea kutimua vumbi huko Qatar, na katika mchezo ulioanza saa 6 kamili mchana leo hii, timu ya Cameroon inavana na Serbia. Kwa sasa ubao unasomeka 3-3 kati ya timu hizo. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane saa 10 katika habari kwa ufupi.